بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo فهميك وكيل مسلم ومويزي ورمضاني Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ibada ambayo ni nguzo katika nguzo za Uislamu, ibada ya saum. Na mara nyingi tukumbushana kuwa ni wajibu juu ya Muislamu kabla ya kuifanya ibada yoyote, mwanzo aisome ile ibada na kuifahamu. Jifahamu ile ibada, ndipo atakapoweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basira, akiwa na ilmu na kile anachokifanya katika ibada yake. Ama akifanya ibada bila ilmu, basi kuharibu kwake kutakuwa ni zaidi kuliko kupatia. Na kwa sababu hiyo, biidhnillahi ta'ala, tutakuwa tukizungumzia ahkam zinazofungamana na ibada ya saum. Na kitabu tutakachokisoma ni Ithafu al-Anam li sharhi ahadithi ahkam wa adab as-siyam, na ni sharh ambao nimeiandika mwenyewe kutoka katika kitabu Sheikh Abdullah al-Fawzan, ambaye alikusanya ahadith zinazofungamana na ahkam na adabu siyam. Kile nilichokifanya ni kunukuu maneno ya wanaovioni katika kusherehesha ahadith hizi. Moja kwa moja tutaingia katika utangulizi mwanzo wa hii risala. Bismillahir Rahmanir Rahim. As-sawmu lughatan wa shar'an. Jambo la kwanza kabisa ni kuifahamu hii saumu katika lugha na sheria yaeleza vipi ni nini saumu. As-sawmu lughatan al-imsaku 'an ash-shay'i wa tarku lahu. Saum katika lugha ni mtu kujizuia kutokamana na chochote kile, akiwacha kile. Kule kujizuia na kukiwacha ni saum. Wa qila lis-sa'imi sa'im fi imsakihi 'anil mat'ami wal mashrabi wal mankahi. Na yule anayefunga huitwa amefunga kwa sababu amejizuia kutokamana na kula na kunywa na tendo la ndoa, bali na mingineo katika yale ambayo yenye kumfuturisha mwenye kufunga. Wa yutlaqu as-sawm wa yuradu bihi as-samt. Pia saum utajwa ikakusudiwa mtu kunyamaza, كما قال تعالى عن مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مريم aliwaambia watu wake nimemwekea nadhiri Mola wangu ya saumu, wewe usimzungumzishi yoyote. Ikaitwa ni saumu kule kujizuia kuzungumza. قال أبو عبيدة كل ممسك عن طعام او كلام او سير فهو صائم. katika lugha ya Kiarabu, kila anayejizuia kutokamana na kula, kutokamana na kuzungumza, kutokamana na mwendo, huyo ambiwa amefunga, amejizuia jambo fulani. والصوام الكثير الصوم. mtu akiitwa as-sawam ni mwingi wa kufunga. Wasaimu na marasa somu. Wasaimu ni ule aliyefunga. Enda kama amefunga siku moja na itoa usaimu. Hii ni katika lugha. Washaran, na katika sheria saumu nini? Ataabudu lillah bilimtinai anil muftirat min tului alfajr sadiqi ila ghurubi alshamsi ma'aniyya. Ataabudu lillah bilimtinai anil muftirat min tului alfajr sadiqi ila ghurubi alshamsi ma'aniyya. Saum katika sheria ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitendo cha kujizuia kutokamana na vinavyofuturisha, kuanzia kupambauka kwa alfajiri ya ukweli mpaka kutua kwa jua, na kitendo hiki kiwe kitafanywa na nia ya hii saum. قيدنا ذلك بالتعبد ليخرج من كان قصده بالصوم الحمية ولا يريد التعبد لله، فما يوجد أن بعض الكفار يصوم حفاظا على صحته، فهذا ليس له في الآخرة من خلاق. نهبكت كتعريف فمتاجك وني التعبد لله ni kuwa mtu afanye kitendo hiki akiwa amwabudu Mola wake, ni ibada yuifanye, ili itoke wale ambao wamejizuia na vinavyofuturisha, lakini makusudio yao si ibada. Makusudio yao ni kupunguza kula kwa ajili ya afya yao. Wapo katika makafiri ambao hujizuia kutokamana na kula na kunywa kwa mfano siku nzima, lakini malengo yake nini? Ni afya yake na siha yake. Ajua kuwa ndani yake kuna siha. Huyu hana chochote kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo lipo kwa kufaru. Wapo baadhi ya makafiri ambao hujizuia wao kutokamana na kula na kunywa mpaka jioni. Wafanya hili kwa nia ya kutengeza afya yao, wala sio nia ya ibada. Kwa sisi tukisema ataabudu lillah, hawa wameondoka. Waqayyadnahu bilfajr sadiqi liyakhruja alfajr alkadhib alladhi la yahrumu fihi at'am li anna alfajr fajran fajr sadiq وهو الذي انتشر ضوءه في المشرق وعلى قمم الجبال وهو المستطير والكاذب وهو الضوء العمودي في السماء. Na hapa tumetaja alfajiri, lakini tukasema alfajiri ya ukweli ili iondoke alfajiri ya uongo, ambayo si haramu katika alfajiri hiyo ya uongo kwa mtu kula na kunywa na kufanya vinginevyo katika vinavyofuturisha vya halali na mubaha. Kwa sababu alfajiri ziko mbili. Kuna fajrun sadiq, alfajiri ya ukweli. Wa huwa alladhi intashara dawuhu fil mashriqi wa ala qimamil jibali wa huwa almustatir. Na hii ni ile alfajiri ambayo mwanga wake huenea upande wa mashariki na katika vilele vya majabali, nuru ambayo huenea kulia na kushoto mstatili. Na kuna fajr kadhib, alfajiri ambayo ni ya uongo, si ya kweli. Wa huwa dhawu al-amudi fi as-sama, ni mwanga ambao hutokea ukawa ni mrefu mbinguni, na hili ukichunguza utaliona. Katoka mwanga hivi ghafla ukafikiria alfajiri imeingia, ndio hii kaitwa kadhib, ni kama ya kudanganya kwa alfajiri shaingia, lakini haipanuki kulia na kushoto, nuru yake huwa ni moja kwa moja juu mbinguni kisha upotea, kisha ndio ikaja alfajiru sadiq. Sasa alfajiri ile ya kwanza ambayo ni kadhib haimharamishii mtu kutokamana na kula na kunywa, bali ataendelea kufanya vitendo hivyo ambavyo ni mubah mpaka itakapotokea alfajr as-sadiq. Hii ni taarif ya saum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.